Book 2 40 40 40 السؤال عن الطريق Fråga efter vägen Fråga efter vägen Min fadlik Ursäkta Ursäkta هل يمكنك مساعدتي؟ Kan ni hjälpa mig? Kan ni hjälpa mig? أين يوجد هنا مطعم جيد؟ Var finns en bra restaurang här? Var finns en bra restaurang här? اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. Gå runt hörnet till vänster. Gå runt hörnet till vänster. ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. Gå sedan en bit rakt fram. Gå sedan en bit rakt fram. ثم اذهب لجهة اليمين 100 متر. Gå sedan 100 meter till höger. Gå sedan 100 meter till höger. يمكنك أيضا أن تأخذ الباص. Ni kan också ta bussen. Ni kan också ta bussen. يمكنك أيضا أن تأخذ الترام. Ni kan också ta spårvagnen. Ni kan också ta spårvagnen. يمكنك أيضا أن تسير خلفي. Ni kan också helt enkelt åka efter mig. Ni kan också helt enkelt åka efter mig. كيف أصل إلى استاد كرة القدم؟ Hur kommer jag till fotbollsstadion? Hur kommer jag till fotbollsstadion? اقطع الجسر. Gå över bron. Gå över bron. اعبر النفق. Åk genom tunneln. Åk genom tunneln. سر حتى ثالث إشارة ضوئية. Åk fram till tredje trafikljuset. Åk fram till tredje trafikljuset. ثم انعطف يمينا عند أول شارع. Ta sedan av till höger vid första gatan. Ta sedan av till höger vid första gatan. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. Åk sedan rakt fram vid nästa korsning. Åk sedan rakt fram vid nästa korsning. Min fadlik, كيف أصل إلى المطار؟ Ursäkta, hur kommer jag till flygplatsen? Ursäkta, hur kommer jag till flygplatsen? الأفضل أن تأخذ المترو. Det är bäst att ta tunnelbanan. Det är bäst att ta tunnelbanan. اركب ببساطة حتى آخر محطة. Åk helt enkelt ända fram till slutstationen. Åk helt enkelt ända fram till slutstationen. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.